în cel în fășurăm pe Teddy. Cu fâș, nu știu ce. Deci un fel de sac de dormit, nu știu cum să zic. Și nu-i place, mă, el tot timpul e liber și dă din picioare. Nu știu dacă a zis bebeluș așa la 3 luni când dau din picioare. În continuu. Deci ei exersează pentru că nu umblă și își exersează mușchii. În continuu. Dacă ești aproape, chiar îți dă un picior puternic. Și când îl bag în sacul ăsta lui ca să nu fie rece, nu-i place, parcă e în închisoare și urlă. Și astăzi a fost prima dată când am reușit să o duc la mama, fără să-l bag, și a fost tare fericit. Și-a băgat pumnul în gură, că așa-și bagă acum pumnul, tot pumnul și-l bag în gură. Și e foarte fericit. Deci, nu? A fost foarte fericit. M-am bucurat și eu să-l văd fericit. Oricum, astăzi o râs mai mult ca oricând. Mona știe să joace cu el. Eu zic așa numai Bubu și râde când zic Bubu. Nu știu de ce. Mă uit la el și zic Bubu și el râde de mine. Nu știu dacă de mine sau de cuvântul Bubu. În orice caz, zâmbește când zic Bubu. Ce mă, încerc să mă fac să râde Bubu și oricum. Cu Mona au râs puternic astăzi. Așa că noi suntem bucuroși că Teddy crește și tot mai înțelept îi. Ne uităm la el și ne mirăm ce o să iasă de pe gura lui. Și numai asta e. Ce să sunt cuvintele lui deocamdată. Oricum, odată cu primăvara, parcă în aer există love. Nu știu de ce. Probabil că au prins bine Valentine's, mesajele despre Valentine's, despre Ruth, dragobete, așa mai departe. Oricum, au prins bine, pentru că după ce Mariano a cerut-o pe Amalia în căsătorie, a fost un alt băiat care nu s-a lăsat, a zis, nu mai lasă treacă timpul. Și de ziua ei a cerut-o în căsătorie. Cine credeți că e? Manu! E Manu? Unde ești, Manu? A cerut-o pe Dorina. Unde ești, Manu? Uite, acolo sunt! Ridicați-vă, mă, să vă vadă oamenii! Ăsta, da cadou de zi de naștere, n-o să-l uite. Apropo de zi de naștere, a fost de ziua mea când i-am căutat inel și am zis gata, am fost de ziua mea, atunci am început să caut inelul Mona. Așa că zile de naștere sunt importante. Cei care vreți să fiți voluntari la conferință, nu uitați să vă înscrieți până în 25. După 25 nu vei mai vedea varianta voluntar acolo pe site, așa că cei care vreți să slujiți și să ne ajutați, o să fie foarte tare să vă avem. Aș vrea astăzi, înainte ca să încep, să vă spun ce Domnul mi-a pus pe inimă, aș vrea să mai numeresc câteva certificate. Dacă data trecut am dat la Oxigen, la cei peste 19 ani, de data asta avem două promoții care au terminat punctul de pornire la liceu. Și sunt mândru de ei, pentru că după punctul de pornire urmează Next și la licența că îi așteptăm. Și aș vrea să vină în față, o să îi numesc cele două promoții din februarie și din iunie și o să începem cu păcurarea. Alexandra, unde ești, Alexandra? Nu-i aici, o punem deoparte. Căpuș David, unde ești, David? Este aici, haide, dragă. Bania Fabian, unde e Fabi? Aici și Fabi. Rămâneți aici, voi. Am făcut primul pas la punctul de pornire. Hai să vedem Popa Adelina, următoarea persoană. Unde e Popa Adelina? În sală? Ei! Haide, ia, stai aici cu promoția ta. Raul, unde e Raul? Raul Zichi. Bă, Zichi, mă, astăzi, unde ești? Te uiți pe noi pe via online? În sat! Acum când îți dau diplomă, cine-i prietenul lui cel mai bun? Iosif Chestiu, și el în sat. Unde? Iosif, nu ridici mâna. Te rog eu să-i înmânez la Raul acesta. Oșvat Bianca, următoarea persoană care a terminat punctul de pornire, felicitări. Hulia Adelina, unde ești, Adelina? Aici ești, i-au postat despre Alex Serrano, te rog eu, ea a fost prin botez cu Duhul Sfânt. Și ultima persoană, Luncan Alex, unde ești, Alex? Aici, mă! Vă felicit, aplaudați-i! Nu rămâneți aici, mergeți în continuare. Amin! Felicitări! Mă bucur pentru cei care încep ceva și îl termină. Amin? Biblia spune că e un lucru să încep ceva și să-l termin. Așa că eu de-aia mă bucur să numărez aceste certificate. Bun, astăzi vom avea un mesaj și voi vorbi, dar înainte să trec la mesaj, puteți întoarce la Coloseni, capitolul 2. O să vă citesc ceva ce am găsit, foarte interesant. Nu știu câți dintre voi ați fost la țară, la școală. Câți ați făcut măcar câteva ore la țară? Tu ești de la țară, așa. Deci câțiva știți despre ce vorbesc, fiți atenți. Să vă placă gluma asta. Cei care nu sunteți de la, n-ați făcut la țară nicio o clasă, gândiți-vă cum ar fi să faceți o clasă la țară. Fiți atenți. Zice, un examen într-o școală de la comună. Fiți atenți. Profesorul întreabă, deci la comună suntem, țineți minte, comună, da? Întrebare de nota 10. Cum mă numesc? Toți tac. Întrebare de nota 8. La ce obiect aveți examen? Toți tac. Întrebare de nota 5. Ce culoare are manualul? Din ultimele rânduri se aude o voce. Mă, proful ăsta vrea să ne pice. E așa? Nu e așa. Dar bine, tu ce-ți comună? Tu ești de Valea Lumii, hai mă. El, am înțeles. Tu simți pentru el. Eu am citit numai gluma care s-a dat de la țară. Bun. Fiți atenți, fiți atenți. Acum venim la oraș, la un examen. Un student ia un bilet, nu știe. Ia altul, iară nu știe. Al treilea, de asemenea. Al patrulea, al cincelea. Profesorul oprește, gata. Zice, 5. Celălalt student se revoltă. Dar pentru ce ați dat 5? Cum pentru ce, mă? Păi după cum caută, înseamnă că știe ceva. Na bun. Aș vrea să întoarceți la Coloseni, capitolul 2. Voi continua ceea ce am început data trecută. Vinerea viitoare avem invitați speciali. Pentru prima dată la tineret va veni pastorul Marin Bloș din Târgu Mureș. Nu a fost niciodată. Și cu trupa lor. Ei organizează un festival cu mii de tineri în Târgu Mureș. Așa că o să fie fain. O să fie ceva fain vinerea viitoare. Bun. Coloseni, capitolul 2, versetul 2, și citim două versete atât, dar nu vă țin mult în astăzi aici. Coloseni 2 cu 2. Motivul pentru care o să dureze mult este pentru că spotlight-ul este chiar acolo deasupra ceasului și degeaba mă uit că nu văd, îs orbit. Bun, Coloseni 2 cu 2 spune așa: pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse, aici fiți atenți, fiecare cuvânt e important, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și mergeți la Iacov, câteva pagini dați spre Apocalipsa, Iacov, capitolul 1, nu, Iacov capitolul 3, scuzați-mă, cu 13, vă aduc aminte că Iacov este fratele vitreg al lui Iisus. Iacov capitolul 3, versetul 13, cuvântul Domnului spune așa: cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Aș vrea să continui să vorbesc despre subiectul care l-am început, și anume ai găsit comorile, partea a doua. Ai găsit comorile, partea a doua. Haideți să ne rugăm și vom începe călătoria noastră în cuvântul Domnului. Tată din ceruri, îți mulțumesc pentru seara asta. Să mulțumim, Doamne, că suntem adunați aici, în acest loc, și știu că nimeni nu e la întâmplare, știu că, Doamne, prin voia Ta, Tu ai permis ca, Doamne, cei care ai vrut să fie prezenți să fie aici, și îți mulțumesc pentru cei care au decis să pună timpul acesta deoparte și au crezut că e important să audă ce vrei Tu să le comunici în această seară. Îți mulțumim pentru că avem acest loc în care ne putem întâlni cu Tine și în care Tu ne vorbești. Mă rog în această seară să Te folosești de mine, mă rog ca cuvintele mele, Doamne, să fie cuvintele Tale, și îți mulțumesc că fiecare tânăr va fi deschis la ceea ce Tu vrei să-i comunici. În numele lui Iisus Hristos, mă rog. Toți tineri spun amin. Așa să fie. Data trecută v-am spus că una din emisiunile mele preferate este Goana după aur. Bun. Ați uitat. Joia de la ora 10, aseară, Mona o știut, îi facem băiță la 9 la Teddy, ca să ne putem uita împreună cu Teddy la Goana după aur. Și nu de mult timp am văzut o altă emisiune care va urma din 2 aprilie. Tot alții caută aur, dar de data asta nu în Alaska, îl vor căuta în mare. Așa că sunt curios unde o să mai găsească ăștia aur. Sunt curios să văd cum o să găsească. Dar de ce îs entuziasmat când sunt astfel de emisiuni? Pentru că îmi place când unii oameni descoperă comori. Nu știu cum sunteți voi, cum ați fost voi. Tot timpul am visat când eram mic, dacă am săpa în grădină, la bunici, dacă n-aș da ceva aur a dacilor, dacă nu cumva ceva roman o scăpa niște galbeni la noi în grădină, nu m-aș fi supărat. Mi-aduc aminte când s-a săpat locul pentru casa noastră din San Martin, eram acolo atent ce va ieși la suprafață. Auzisem de multe întâmplări cum au săpat și au găsit aur și bani. Mi-aduc aminte, odată mă uitam la televizor, un bătrân o săpat în grădină și au găsit o găleată de monezi. Și mă gândeam, de ce le-a dus la muzeu? Mă gândeam atunci, găsește o găleată, nu știu ce aș fi făcut eu, trebuie să văd care-s legile în România. În America e fain. În America tot ce e sub casa ta e al tău. Aici ce e sub casa ta se pare că e a statului. Bun. Așa că îl pui peste casă dacă îl găsești. Bun. În Statele Unite, înainte ca să fie Statele Unite, la un moment dat erau mai multe bărci, corăbii, care au acostat pe țărmul Floridei. Erau niște corăbii spaniole și se numeau Armada. Când au acostat, în momentul în care s-au apropiat de coasta Floridei, au început un uragan atât de mare, încât absolut toate corăbile s-au scufundat. Acum, credeți voi, nu s-au scufundat niște corăbii. Important e ce era în corăbii, fiți atenți. În corăbii era lingouri de aur și de argint, în valoare astăzi de milioane de dolari. Bun, lumea știa cam pe unde s-or scufundat, dar nimeni nu știa locul exact. Așa că în această perioadă de când ele s-au scufundat, mulți în zona respectivă înotau, pescuiau, unii chiar își prindeau cârligul când pescuiau, probabil în vasul respectiv, și se enervau că au prins cârligul și și-au rupt ața de la undiță. Și când a venit un explorator care a studiat și a făcut niște teste și a dat seama că corabia s-a scufundat în ape nu deloc adânci. Oricare dintre voi care știți înota, cât știți înota? Oricare dintre voi care știți înota, ați fi putut merge și dacă ați fi scormonit un pic, ați fi găsit, ați fi dat de această corabie. Așa că când s-a găsit și când au început ăștia să scoate lăzile cu lingouri de aur, cei care locuiau în vecinătate, pescarii care tot timpul pescuiau, nu știau ce să facă, cum să-și roadă unghiile, că ei pescuiau exact acolo. Și dacă ar fi înotat un pic și s-ar fi jucat prin nisipul ăla, ar fi dat de lingourile de aur. Dar nimeni nu știa. De multe ori suntem la fel. V-am spus data trecută întâmplarea care s-a întâmplat și cum Rusia a vândut Alaska pe bani de nimic, fără să știe că de fapt în Alaska există aur și petrol. Așa că o să pun o întrebare astăzi care ne va ajuta pe noi în ceea ce urmează să facem. Câți dintre voi, și sincer fiind, numai dacă ai făcut asta, în dimineața aceasta sau în decursul zilei de astăzi, ai rostit o rugăciune prin care ai cerut lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi înțelepciune astăzi. Este cineva care s-a rugat această rugăciune? Ridicați-mă în picioare. V-ați rugat astăzi, Doamne, dă-mi înțelepciune. Vă ridicați dacă nu v-ați rugat asta. Foarte bine, ocupați locurile. Cum? Ceilalți care ați rămas pe scaun, ori unu, ați uitat să vă rugați asta, ori doi, nu știți că ar trebui să cereți înțelepciune, sau trei, vă credeți deja deștepți. Așa că nu știu din care categorie faceți parte, dar vreau să vă arăt astăzi ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vedeți că toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt în Hristos. Sunt ascunse ca tu să le descoperi. De-aia sunt ascunse, ca tu să ai bucuria de a le descoperi. E bucuria de a descoperi ceva e incredibil. Acum a apărut o altă emisiune la Discovery, e sâmbătă, nu știu cum, cu vechituri. Nu știu dacă ați văzut, iau, merg ăștia și caută vechituri, le renovează și le vând. Și ăștia, pentru ei, își dau seama, sper să găsească un prostănac de ăsta care să aibă ceva valoros și să vândă la preț mic. Și de acum, cel puțin la care m-am uitat, eu nu găsi. Toate le vindea la prețuri destul de mari și se negociau. Dar imaginați-vă să mergeți în piață și să aibă cineva ceva de valoare, să nu știe că e de valoare și să vândă pe bani de nimic. E o comoară pe care tu ai descoperit-o. În această seară vreau să termin ceea ce am vorbit data trecută și vreau să-ți arăt ție cum tu poți descoperi înțelepciunea ascunsă în Hristos. Aș vrea să-ți arăt și cât de important e asta pentru tine. Tu ar trebui, dacă ești un urmaș al lui Iisus Hristos, să fii un om înțelept și priceput. Și o să vezi imediat la ce mă refer. Așa că aș vrea să chem două persoane astăzi în față. Și aceste două persoane vor le veți vedea astăzi, vă veți obișnui cu aceste persoane, pentru că aș vrea să vorbesc un pic despre această înțelepciune, ca voi să ții minte despre ce vorbesc. Și așa că o să chem pe Dorina, pentru că tu ești acum proaspăt cerută, am zis că să te chem pe tine. Haide în față, Dorina. Și Dorina... tu vei sta ia-ți aici ce aș vrea să vedem. Aduceți-i un scaun la Dorina. Foarte bine, aduceți-i, așa. Dorina va reprezenta în această seară înțelepciunea. Și când mă voi referi, o să vă uitați, pentru că vreau să țineți minte și vreau să vedeți du-te sus pe scenă să te vadă. Eu o să fiu aici, așa, foarte tare sus pe scenă. Și o să chem încă o persoană un pic mai încolo. Dar acum rămânem la înțelepciune. În Biblie, Biblia vorbește despre cât de valoroasă e înțelepciunea. Dacă e notițe, pot să notez asta, valoarea. Și aș vrea să vorbim un pic despre valoarea înțelepciunii. V-am spus data trecută că l-am întrebat pe Sami unde ești? Sami, l-am întrebat pe Sami, ori îți vrei $1,000,000 sau vrei înțelepciune? Și Sami a zis pe amândouă, nu mai țin minte cum. Sami nu mi-a răspuns, că am răspuns eu pentru el. Dar dacă ar fi să alegi între $1,000,000 și înțelepciune, dacă ai alege $1,000,000, o să vezi de ce greșești. Să vezi de ce greșești. Pentru că se pune întrebarea, cât valorează înțelepciunea? Cât valorează înțelepciunea? Majoritatea, mă refer, căutăm cum să facem bani. Căutăm unii pe Odesk, unii prin a fi profesor, alții oameni de afaceri, căutăm cum să ne câștigăm existența noastră, să plătim facturile la Orange. Căutăm cum am putea noi face bani. Și nu știu câți dintre noi căutăm în mod special, așa cum căutăm să facem bani, căutăm înțelepciune. Acum, la un moment dat în New York City a trebuit să fie transportat o sumă extrem de mare de bani de la o bancă la alta. 7,5 miliarde de dolari a trebuit să fie transportați de la o bancă la Banca Federală, Banca de Stat a Americii. 7,5 miliarde. Cum transporți 7,5 miliarde de dolari? Cum îi transporți? 7,5 miliarde. Și oamenii s-au gândit cum să-i transporte. Vă dați seama, hoții și cei care vedea, da, 7,5, un miliard. Cât e un miliard? Câte milioane e un miliard? 1000. Așa că 7,5, câte milioane îs? 7,500 de milioane. De dolari. Cum îi transporți? Păi, au reușit cu mașini să le transporte, dar au avut nevoie de 100 de polițai înarmați, pregătiți ca oricând, oricine face o mișcare, să tragă. 100 să transporte Oamenii toți care erau pe traseul unde urma să fie dus, toți au ieșit pe geam să se uite cum arată transportat 7,5 miliarde de dolari. Și un om și-a pus întrebarea, dacă ar fi să transportăm înțelepciunea de la o bancă la alta, câți ar fi pe stradă pregătiți să o păzească? Nu mulți. Și zice, pentru că înțelepciune? Să fii înțelept. Deci nu dau valoare pe înțelepciune. Mulți nu dau valoare pe înțelepciune. Ce înțelepciune? Acum sunt două feluri. Biblia vorbește despre două feluri de înțelepciune. Seara asta vom vorbi despre înțelepciunea care Biblia spune vine de sus, înțelepciunea lui Dumnezeu, nu înțelepciunea lumească sau înțelepciunea lumii. Biblia spune că slăbiciunea lui Dumnezeu e mai puternică decât înțelepciunea lumii. Așa că vom vorbi despre înțelepciunea asta lumească, Iacov și o numește pământească, drăcească, chiar o numește Iacov. Nu vom vorbi despre ea, vom vorbi despre înțelepciunea care vine de sus. Cât de valoroasă îi? Cât de valoroasă? Am acum niște băieți care vor să ceară în căsătorie și tot vin și mă întreabă cum e cu diamantul, cum e cu piatra asta, cum e... de unde o iau, de unde o tau, tot felul de... și eu îi trimit în Africa de Sud, acolo sunt multe diamante. Și de ce ei se chinuie neapărat și vor diamant? Pentru că au bani și vor să dovedească că iubesc persoana respectivă și oferă ceva care ei cred că e de valoare. Pentru că diamantul are valoare și își menține valoare. Astăzi vreau să un pic să vedem cât valorează înțelepciunea. Dacă ar fi să fie listată la bursă, ai cumpăra acțiuni, ce valoare are înțelepciunea? Pentru că dacă, ascultați-mă, dacă crezi că e valoroasă, s-o cauți. Numai dacă crezi că e valoroasă. Dacă înțelepciunea crezi că n-are importanță sau nu o să o cauți, nu o să te intereseze, nu o să o ceri, înțelepciunea cât valorează? Și ca să vedem cât valorează, cuvântul lui Dumnezeu ne va spune cât valorează. Și aș vrea să întoarceți la Proverbe, capitolul 3. Proverbe, capitolul 3. Proverbe, capitolul 3, versetul 13, spune așa. Ascultați ce spune. Ferice de omul care găsește înțelepciunea. De omul care capătă pricepere. Căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului. Fiți atenți. Câștigul pe care îl aduce înțelepciunea este mai bun decât al argintului. Și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul. Deci, înțelepciunea aduce un venit mai bun decât aurul și argintul. Continuăm. Ea este mai de preț decât mărgăritarele, diamantele. Și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă, în stânga ei bogăție și slavă. Și aș vrea să vedeți aceasta. Viață lungă va fi reprezentată prin... ai băut tu din asta? Sau Cristi, ai băut din... Nu, bun. Viață lungă, apă. Viață lungă, să țineți minte, ține în mâna viață lungă, în mâna dreaptă e o viață lungă, mâna ta dreaptă, și mâna stângă e bogăție. Dă-mi, ăsta e porumbleul tău? Imaginați-vă că Vlad are aici milioane de dolari. Bun. Are nevoie de bani de nuntă, nu de alta. Bun. Acum, aș vrea să vedeți. Biblia spune următorul lucru. Înțelepciunea valorează mai mult decât aurul și argintul, pentru că în mâna ei, asta e stânga ta sau dreapta? Stângă, în mâna stângă sunt bogății. În mâna dreaptă, viață lungă. Acum, imaginați-vă, ce lucru îi să ai bani și să mori? Nu te poți bucura de ei. E fain? Nu poți numi că nu știu ce succes ai. Dar uitați-vă, la înțelepciune nu e așa. La înțelepciune e diferit, pentru că la înțelepciune ai o viață lungă, dacă în mâna ei dreaptă e viață lungă, în mâna ei stângă e bogăție. Așa că e valoroasă? Păi da, mă, că dacă o ai, urmează viață lungă și bogății. Dar ce înțelepciune? Aia de sus. Nu vorbim de înțelepciunea lumească, drăcească, Biblia o numește. Nu, de înțelepciunea de sus. Înțelepciunea de la Dumnezeu. Așa că în mâna ei, fiți atenți. Și de ce sunteți voi supărați pe cineva care e bogat, Domnul l-a îmbogățit? Pentru că el spune că în mâna stângă a înțelepciunii e bogăția. Pentru că atunci când ești înțelept, v-am mai spus data trecută, și când Domnul îți dă înțelepciune, poți ușor câștiga la 1000 de milioane de euro la care a răvnit ăsta, Sami. Dumnezeu promite asta. Nu eu vă zic chestia asta. El spune că dacă cauți înțelepciunea, și imediat o să vă arăt cum poți să o primești asta. Dar vreau să vă arăt valoarea ei. Pentru că dacă nu vezi valoare în înțelepciune, mare lucru să fii înțelept. Mai ales dacă ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Mulți, ascultați-mă, mulți o să vă chinuiți toată viața voastră. Acum sunteți tineri. Acum începeți să vedeți. Vă alegeți unii carierele, alții deja terminați și mergeți și lucrați și faceți bani și ascultați-mă, poți lucra toată viața și la sfârșitul vieții să tragi linie și să zici, mă, tot săracă-s. Dar dacă de acum tu ai ocazia, nu ca părinții tăi, nu ca bunicii tăi, tu ai ocazia să capești ceva mai bun, înțelepciune, în mâna ei dreaptă, viață lungă, în mâna ei stângă, bogăția. Așa că e mai bună înțelepciunea ca și bogăția. Așa că tu care te chinui să te îmbogățești, devine un înțelept. Capătă înțelepciune. Și înțelepciunea va aduce bogăția. Voi vedeți? Deci dacă tu faci rost de înțelepciune, ea vine cu bogăție și viață lungă. Nu mai trebuie să te chinui. Pentru că vine cu pachet. N-ați cumpărat la Orange pachet. Acum cu 5 euro la Orange îți vine un pachet. Primești 2000 de minute în rețea, 70 de minute naționale și 70 de mesaje. Vine în pachet. La început nu era chiar așa de simplu. Numai așa de la Orange Young avea. Bun. Așa că când înțelegi valoarea ei, o vei căuta. Când te trezești de dimineață, tu ții minte. Oh, wow! Eu dacă capăt înțelepciune, eu o să am o viață lungă și o să am și bani. O vreau. O vreau. Și o să vedeți imediat cum primești asta. Acum, țineți minte, unde sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei? Unde sunt ascunse ele? În Iisus Hristos. Fiți atenți! Pentru că imediat ajungem să înțelege despre ce e vorba. În Iisus Hristos. Bun. O să vedem imediat cum ajunge acolo, cum să le descoperi. Mai întâi aș vrea să vezi această înțelepciune mai valoroasă decât diamantul. Mai valoroasă decât orice mașină, Robi. Zi, cea mai tare mașină? Din Suedia. Nu. Ăla, mașina aia cu câteva milioane. Koenigsegg, ăla. Mai tare decât orice, pentru că trebuie să vezi valoarea. Și când ceva ți se pare valoros, când eu am văzut-o pe Mona, știam că am găsit un mărgăritar de valoare. Ascultați-mă! Nu m-am interesat nimeni altcineva. Pentru că am văzut valoare. Și când vezi valoare, ești gata să lași orice planuri, orice, și pentru că e valoros. Și atunci am zis, nu vrei să fii cu mine. Bun. Biblia continuă și vorbește despre cât de te doare mâna, poți să-l lași jos dacă te doare mâna, deci să-l lași pe picioare. După aia aș vrea să vedeți în Eclesiastul, foarte interesant, aș vrea să vedeți tot de valoarea înțelepciunii în Eclesiastul, capitolul 9. Ce Dumnezeu ne arată, și de când am citit Coloseni 2, Duhul Sfânt îmi arată și îmi spune, nu mai ales aici, noi în România, Tot ne chinuim să facem un ban. Tot ne gândim cum să facem, cum să plantăm, cum să în ce să ne băgăm, ce asigurări să facem, ce. Și Domnul vorbește și se spune că în Hristos se ascunse toate comorile înțelepciunii. Și nu-i doar pentru american și elvețian și suedez și german. Comorile înțelepciunii le poți accesa tu, român, care ai crescut la bloc, într-un X. Oricine. Asta e minunat. Nu trebuie să te naști într-o familie. Nu trebuie să ai genă de intelectual. Nu? Poți să ai tată idiot. Scuzați-mi de expresie. Și tu să ai înțelepciune. Pentru că înțelepciunea asta vine de la Tatăl Ceresc. Nu de la Tatăl tău pământesc. Nu vine pe linie genealogică. Vine prin sânge. Și tu ai fost salvat prin sângele lui Iisus Hristos. Prin sânge vine. Așa că aș vrea să începeți să vedeți cât de prețioasă e Dorina. Nu. Și o văzut Manu. O văzut Manu. De-aia a cerut-o. Bă, gata. Dar aș vrea să vedeți cât de valoroasă e înțelepciunea. Pentru că ori de câte ori te trezești, ori de câte ori ai ocazia să vorbești cu tatăl tău ceresc, aș vrea să știi ce să-i ceri. Unii tot ceresc bicicletă deja de 10 ani. Ați trecut la motoretă și vă bucurați că sunteți la un alt nivel. Dragii mei, vă fac un anunț. Următorul nivel pentru voi este înțelepciune. Înțelepciune. Aș vrea să vedeți în Eclesiastul, capitolul 9, versetul 16. Fiți atenți ce zice. Înțelepciunea este mai valoroasă decât tăria sau puterea. Cum, hai să vedem pe Vlad. Vlad merge la sală în ultimul timp. Hai, el zice nu, da? El în ultimul timp frecventează sala. Face aerobic, face tot felul de lucruri interesante. Pilates. Au găsit acolo niște fiere care le-au aruncat alții, le ridică, le aruncă în aer, tot se joacă cu ele. Vrea să se întărească. Nu-i rău. Ci am fost, s-a stricat bicicleta lui tata. E bicicletă magnetică și am mers la Lotus, am crezut că ăștia au service, ceva specializați. Și am dus acolo să întreb, nu aveți ceva service, că se duc bicicleta lui tata, să o repare, că tata a încercat, nu a reușit. Le reparăm noi și a venit unul. Mâineam, bă, ăsta toată ziua, cred că ridică. Așa părea tipul de acolo, toată ziua ridică pe greutăți. Și mă gândeam, așa mulți oameni caută să devină puternici. Caută, mai ales acum la băieți, caută, bă, dacă aș fi puternic. Mă gândeam, dacă ar căuta ei, și nu e rău, dar dacă ar căuta tinerii din ziua de astăzi, băieții mai ales, cum caută să facă mușchi, să devină înțelepți, ar fi o altă lume. Mă, stai jos, Vlad. Credeți-mă, ar fi o altă lume. Pentru că sunt mulți și aici e gol, e ca un clopot. Bam, bam. Dar ce se întâmplă e, unii compensează. Bun, dar trecem la alt subiect. Deci ideea e că înțelepciunea e mai valoroasă decât puterea. Și el merge în continuare și spune, puterea nerfeni la o persoană, muși și așa mai departe, dar merge mai departe. Și spune în al doilea, după aia, în versetul, cred că 18, în versetul 18, înțelepciunea este mai de preț decât armele de război. Voi înțelegeți? Pentru că vreau, pentru că degeaba vă zic eu, cereți Domnului înțelepciune, pentru că când nu înțelegi cât de valoroasă e, nu o să o cauți. Nu o să o cauți. Dacă eu ți-aș spune acum, Dani, ți-aș spune că în apartamentul în care tu stai, nu stai, casa în care stai, unde stai? Nu stai în copac, în casă, bun. În casa în care tu stai, cineva a ascuns un diamant cât pumnul meu. Fii atent! Fii atent! Dacă i-aș zice chestia asta, pun pariu și dacă el ar ști că eu sunt mic adevărul, el ar, probabil s-ar gândi, începe să gândească cum să-l caute. Dar dacă i-aș zice că este o piatră cât pumnul meu în casă, da? Nici nu s-ar chinui, o să dea de ea, o să dea cu piciorul în ea. Bice, care e diferența? Una are valoare. Și așa că dacă tu în seara asta vei înțelege că înțelepciunea pentru tine are valoare Și unde, o să zic și unde poți găsi, o să o cauți. De azi înainte sunt absolut conștient de următorul lucru. Mulți dintre voi care Dumnezeu vă va lumina și vă va arăta înțelepciunea, o să o cauți. Pentru că o să vezi valoarea ei. E mai puternică decât puterea armatei. Înțelepciunea. El spune, decât să ai puterea armatei, mai bine ai înțelepciune, ești mai puternic. Bun. Când Biblia vorbește despre înțelepciune, în tot timpul veți vedea că e legată. E legată, parcă are o soră și sora ei parcă tot timpul împreună cu ea. De puține ori le veți vedea singure. Este, când de multe ori ele sunt legate. Și acum o să am nevoie, Florin, de scaunul tău. Exact așa. Și Lois, o să vii tu în față. Hai, Lois. Și Lois va fi sora înțelepciunii. Fiți atenți, că e mai important. Le veți vedea împreună pe cele două surori în Biblie. Și a doua, a sora ei, sora înțelepciunii, în Biblie, este priceperea. Acum, veți vedea, ele sunt surori. Totdeauna veți vedea prima înțelepciunea. Tot timpul, sora mai mare, mai importantă, înțelepciunea. Dar după ea, vine priceperea. Veți vedea și o să vă arăt. Fiți atenți, notați câteva versete pentru cei care sunteți interesați. Proverbe 4, 5 la 7 spune, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Dobândește înțelepciunea, cu tot ce ai, dobândește priceperea. Iacov 3 cu 13 zice, este cineva dintre voi înțelept și priceput? Vedem cele două împreună. Înțelept și priceput? În 2 Cronici, Domnul îi zice lui Solomon, auzi Solomon, cere ce vrei să-ți dau. Și ce cere Solomon? Înțelepciune și pricepere. Cele două lucruri de la Domnul. Și Domnul zice, pentru că ai cerut înțelepciune și pricepere ca să conduci poporul, le vei primi, pe deasupra o să-ți dau și bogății. De ce eu dau bogățiile? Pentru că sunt la pachet, mă, fraților, mă. Păi dacă cerea bani, venea bani, dar fără înțelepciune. Dacă îți cer înțelepciune, Dumnezeu a zis, pentru că ai cerut, vin la pachet. O să ai și viață lungă, și-au avut viață lungă, și o să ai și bogății, au avut și bogății. Dacă fiți atenți, și voi treceți peste întâmplarea asta cu Solomon, zice, mă, băiat deștept, nu știu ce, dar eu știu ce să ceară. Cerut două surori. Înțelepciunea și priceperea. Acum fiți atenți. Ele vin împreună, dar ele sunt diferite. Ele sunt diferite. Priceperea are mult de a face cu cunoștința. Știința. De multe ori e tradusă priceperea, cunoștință sau știință. Diferite decât înțelepciunea. Înțelepciunea o primești. Priceperea o dobândești. Ați înțeles? Deci înțelepciunea o primești. Nu te naști cu ea, asta o primești. Priceperea o dobândești. Luăm un exemplu de om care din punct de vedere omenesc, oamenii îl numesc deștept. Hai să dăm exemplu Einstein. Credeți că a fost băiat deștept? Mulți cred că a fost băiat deștept. Acum, din punctul de vedere al înțelepciunii lui Dumnezeu, fiți atenți, Einstein nu avea pe Dorina. Mamă se bucură. Einstein nu avea înțelepciune. Nu? Pentru că unde este înțelepciunea ascunsă? În Hristos. El, Einstein, nu l-a mărturisit pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Nu. Einstein, în schimb, avea pricepere. Avea pricepere. Fiți atenți. Priceperea, pentru că vreau să vedeți diferența, priceperea o dobândești uitându-te în jur. Și Einstein s-a uitat, a văzut că lucrurile cad, a văzut lumea, a făcut tot felul de teorii. S-a uitat în jur. Știți cum primești înțelepciunea? Uitându-te în sus. Că de sus vine înțelepciunea, de la El, de la Dumnezeu. Așa că Einstein avea doar pricepere. Problema, să vedeți cei care e problema cu cei care au doar pricepere fără înțelepciune. Cei care au pricepere, e periculoasă priceperea. Pentru că priceperea crede că eu știu multe. Priceperea vine la o întâlnire de genul ăsta, se uită în jur, ce nu ce am fost cu băiatul ăla în clasă, el nu știu să facă ecuațiile alea la matematică. Ți-ai minte, Luce, când m-a luat eu 10? T-ai picat atunci. Priceperea se umflă în mândrie, pentru că ea cunoaște mult. Ea cunoaște. La chimie, ea știe formulele, pentru că priceperea a învățat, a studiat, deci are pricepere. Și problema e cu priceperea fără înțelepciune. Uitați ce se întâmplă. Priceperea fără înțelepciune poate să sfârșească în eșec. Fiți atenți. Am luat un citat de la Einstein pentru că mi se părea interesant. Vă îl credeți băiat deștept. Fiți atenți ce zice Einstein. Einstein zice așa, și înainte de a muri în 1955, el spune că erau multe lucruri în mintea lui pe care nu le putea înțelege. Deci erau în mintea lui, nu le putea înțelege. El zice. Și fiți atenți ce zic, citez. Mă simt ca și un om care este în lanțuri. Deșteptul Einstein. Dacă aș putea fi liber de lanțurile intelectului meu mic, atunci aș înțelege universul în care trăiesc. Einstein zice chestia asta, înainte de a muri. Păi, dacă Einstein ar fi cunoscut pe cel care a creat universul, în care este înțelepciunea, ar fi înțeles universul. Și Biblia spune ceva, fiți atenți, uimitor. Biblia zice că Dumnezeu a ascuns lucrurile mărețe ale acestei lumi și le-a descoperit pruncilor. Le-a descoperit pruncilor. Pe noi, Einstein, probabil, ce ne-ar veni? Dacă ar veni Einstein la întâlnirea asta, ce ne-ar zice nouă? Deci, pruncilor. Ce ne-ar veni pe noi? Prește prunci. Biblia spune că Dumnezeu le-a ascuns de Einstein și de înțelepții acestei lumi. Și ne-a descoperit nouă. Și voi cunoașteți anumite lucruri pe care nici Einstein nu le-a înțeles. De ce? Pentru că ai acces la înțelepciunea în Iisus Hristos. Nu te simți mai bine acum? Păi fii atent, mă! Deci așa te, dumneavoastră îți ridici capul mai sus. Păi tu înțelegi mai multe decât o înțeles Einstein. Și tu te uitai la Einstein și la profesorii tăi care vorbeau despre Einstein și băi, eu stântălup pe lângă el. Dar el n-a înțeles ce înțelegi tu. El n-a înțeles universul în care el trăiește. Nu înțelegi, pentru că înțelepciunea e ascunsă în Iisus Hristos. El a creat tot universul acesta. Așa că priceperea, problema e când ai pricepere și n-ai înțelepciune, înțelepciunea e să știi să pui în aplicare priceperea. Ai nevoie de înțelepciune. Acum, fiți atenți. Ce se întâmplă dacă ai numai înțelepciune și n-ai pricepere? Și ce se întâmplă? Când ești înțelept, o să vrei să dobândești pricepere. Vă dau un exemplu. Ionuț se presupune că e la școală. Nu, cine e la școală? Zim unul care e la școală. Sebi. În ce clasă e? În a 12-a, da? Zim o materie care nu-ți place. Matematică, fiți atenți! Foarte tare, îmi place. Sebi vine la școală și el a auzit predica despre înțelepciune și pricepere. Unde se încadrează matematica? La cunoștință, la pricepere. Și Doamne, dăm pricepere, se roagă el. Dăm Doamne pricepere și nu își învață pentru că se bazează. El este în Iisus Hristos și în Hristos s-a ascuns toate comorile științe și înțelepciune. Și merge la oră, nu învață nimic și pică. Doi. Se poate el supăra pe Dumnezeu? Nu, de ce? Pentru că nicăieri nu vedem Domnului să cere pricepere. Când Solomon i-a cerut pricepere, alt cuvânt, care era înrudit cu înțelepciune. Pricepere, cunoștință, o dobândești prin studiu. Așa că când Domnul îți dă înțelepciune, nu înseamnă că nu mai trebuie să mergi la școală, nu mai trebuie să vezi nimica, ci înțelepciunea te determină să dobândești mai multă pricepere. Solomon, Biblia spune, a început să studieze științele. Și a început să scrie cărți despre biologie, despre chimie, despre toate științele. A început să studieze. Dumnezeu nu i-a transferat teoremele de matematică. Nu? Solomon a studiat și a început să priceapă. Vedeți priceperea? Vedeți înțelepciunea? Ele vin împreună. Ele surori. Dar mai întâi de toate, caută înțelepciune. Fiți atenți, priceperea și Biblia spune, când vezi un om priceput în lucrul lui, e mai de preț decât împărați. Ceea că sunt mulți oameni care sunt pricepuți. La ce? Sunt mulți pricepuți la matematică. Păi, oamenii aia înțeleg matematică, aia visează matematică. Nu știu câți ați întâlnit, fiți atenți. Și nu râde nimeni. Dar vreau să zic, câți ați întâlnit oameni pricepuți la matematică? Zice, mă, ăștia sunt oameni deștepți pricepuți la matematică. Problema, hai să vă spun care e problema. Vedeți în mâna lui Lois viață lungă și bogăție? Nu? Astfel avem profesori de matematică sărați, foarte bine. Fiți atenți, pentru că e important asta. Biblia promite că în mâna stângă a înțelepciunii sunt bani, bogății. Mâna dreaptă, viață lungă. Când ai un profesor de matematică, fiți atent, care au primit și înțelepciune de la Dumnezeu, atunci există șansa acel profesor să aibă și bani. Dar nu viceversa. Priceperea în sine nu ți asigură neapărat bani. Înțelepciune are în mâna ei. Ție? Bani. Caută. Bine spune, caută. Caută înțelepciunea, caută să dobândești și pricepere. Pentru că omul înțelept. Vă credeți că cei care termină facultatea a spus manualele, nu o să citești în viața voastră, nu o să mai citești o carte în viața ta. Nu, la facultate eu le spun tinerilor, facultatea te învață cum să studiezi. Eu după facultate am citit mai multe cărți decât în timpul facultății. Credeți-mă, facultatea te învață cum să studiezi. Dar după aia să studiezi, o viață întreagă. Pentru că o viață întreagă trebuie să ne acapărăm pricepere, să dobândim pricepere. Deci cum descoperim? Cum intru eu? Cum accesez eu? Înțeles valoarea lor? Împreună, cele două surori sunt puternice. Robi, dacă tu reușești să capeți înțelepciune și pricepere, eu te felicit. Și pe fiecare dintre voi, pentru că împreună. Nu le căutați separat, dar în ordinea asta, înțelepciune, pricepere. Înțelepciune, pricepere. În Hristos, toate comorile. Comorii, tot ce nu a fost, tot ce e de valoare, s-a ascuns în Iisus Hristos. Voi credeți că chimia au reinventat-o oamenii? Voi credeți că matematica a inventat-o oamenii? Ei au descoperit matematica? Cine a pus toate legile care ține universul acesta? Oamenii doar le-au descoperit. Altcineva l-a creat. Altcineva l-a creat. Așa că toată înțelepciunea, toate comorile sunt aici. Acum, poate vrei, te întrebi, totuși, înainte ca să cer, trebuie să văd mai întâi, cum arată omul ăsta înțelept? Că e important, înainte să cer, să vezi totuși cum o să devin. Deci, cum arată? Cu păr mare ca Einstein, electrocutat? Cum arată omul ăsta? Cu ochelari de ea? Că, nu știu, de soare sau de vedere, cum arată omul ăsta, cum se comportă omul înțelept? Cum îl descoperi? Cine e el? Care e el? Și bună întrebare mi-ați dat, pentru că e important. Și după aia o să vedeți cum intrați în acces. Dar vreau să vedeți cum arată omul ăsta înțelept, conform Bibliei. Conform Bibliei, când te uiți la un om înțelept, nu te uiți la, nu deschizi, să vezi câți neuroni are. Nu o să avem aparat de stătă măsură. 30. 40. 50. Nu! Nu există. Și nu așa vedem noi cum e un om inteligent. Și hai să vedeți ce spune Iacov. Iacov e foarte tare. Spune așa în Iacov capitolul 3. Așa să vedeți. Cum se vede înțelepciunea pe fața ta? Cum se vede înțelepciunea pe tine? Iacov capitolul 3, versetul 13. Iacov întreabă. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună, în primul rând. Cum știi că un om, cum îl vezi, că e înțelept? Prin purtarea lui. Nu după mintea lui, nu după câți neuroni are, cât IQ are în capul lui, nu după purtarea lui. Te uiți la el? Derbedeu. Asta nu-i înțelept. Te uiți la el? Idiot. Asta nu mai înțelept noi. Cum îți dai seama dacă e înțelept? După purtarea lui. Eu atâta trebuie să fac, dacă vrei să te analizezi, poți să te analizezi. Mă angajez, o săptămână vin, te urmez, numai te urmez pe tine. Acasă, văd cum te comporți. Cu frații tăi, cu părinții tăi, cu colegii tăi, cum te comporți când te calcă bătrânul la care nu vede, te calcă pe picior și ți-o strivi piciorul, frate. Și vreau să văd cum, pentru că Biblia spune, după purtare, vreau să mă gândesc înțelept ești. Când mă joc cu tine fotbal, îmi dau seama cât de înțelept ești. Tu știi cum? După purtarea ta. Când mă joc cu tine ceva, când îmi dau seama după purtarea ta, după aia îți dai seama, omul ăsta e înțelept sau nu e înțelept. Unii dintre voi o să vă comportați diferit, numai că am zis chestia asta. Bă, par stupid, trebuie să mă schimb un pic. Interesant este că nu după mintea lui. Nu după cum rezolvă problemele la matematică. Nu? După purtarea lui. Dacă înțelepciunea lui vine de sus, o să dai seama cât de înțelept e. După purtare. Și doi, după blândețe. Spune tot Iacov, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Înțelepciunea are o blândețe. Are o blândețe. Acum, când ne gândim la blând, unii dintre voi aveți așa o postură de aia. E blând, ca un miel. E un om blând. Avem o imagine greșită la blând. Băi, ești un om blând. Moise e cel mai blând om. Cum a fost Moise? E greșit. Și ca să înțelegeți cuvântul blând, trebuie să vă dau opusul lui. Dacă ar fi să vă învăț ce înseamnă sărac, v-aș da opusul lui. Și am vorbit despre bogat. Casă, mașină. Sărac? Nu casă, nu mașină. Ați înțeles? No, exact așa, aș vrea să vă arăt astăzi ce Biblia spune că acum trebuie să fie înțelepciunea văzută pe tine. Blândețe. Blândețea, Biblia vorbește despre un duh blând și smerit, vă aduce aminte de cuvântul Domnului? Și opusul lui este duh de ceartă. Deci opusul duhului blând este duh de ceartă. Persoana care tot timpul e caracterizat de un duh de ceartă, el înseamnă că are o ambiție de-asta egoistă. El vrea să fie numărul unu. Părerea lui trebuie să conteze. Nu la persoana blândă. Persoana blândă, cât îmi zice, mă, în Oradea sunt 500.000 de locuitori. Eu știu că nu sunt atâția. Eu dacă mă cred mai țanțoș ca el, mai deștept, mă, tu ești, tu, unde ai citit tu prostile astea? Ești dezinformat, mă! Mă, ești 200.000! Nu, mă, că am citit și este. Și fiți atenți! Dacă eu sunt caracterizat de un duh de ceartă, blândețea nu mai e acolo, nu mai e înțelepciune la mine. Nu. Blândețea ar zice, bine. Dacă așa zici, tot bine. Dar mai citește. Merg la următorul. Pentru că nu trebuie să neapărat tu să ieși tot timpul pe primul loc. Părerea ta tot timpul. Nu. Pentru că tu ai încredere că Dumnezeu este în control. Domnul să-i vorbească lucrătă, să meargă pe la primărie, să vadă câți locuitori sunt în orașul Oradea. Dar fiți atenți! Dar dacă n-aș fi caracterizat de un duh blând, m-aș putea certa cu el. Și bă, dar bă, tu nu știi, mă, tu ești aici atât timp, nu știi, mă, că sunt jumătate de milion. Mă, cum să fie atâta, mă? Și de la o chestie de nimic, un duh de ceartă. Acolo nu-i înțelepciune. Nu-i înțelepciune. Pentru că opusul blândeții e un duh de ceartă. Ambiție egoistă. Să dovedesc că eu am dreptate. Dar tot timpul trebuie să dovedești că ai dreptate. Trebuie să mai lași de la tine și o să descopere că ai dreptate. Ăsta e înțeleptul. Este o vorbă la noi, că dacă tăceai, filozof rămâneai, înțelept. Duhul de ceartă e opusul duhului blândeții. Acum, ne apropiem de încheiere. Și mă întreb, Ted, dacă în Iisus se ascunse și se vede că am înțelepciune după purtarea mea și după blândețea mea. Referitor la blândețe, blândețe nu e să te, oamenii să te calce în picioare. Blândețe e să te uiți la om direct în ochi. Nu deasupra lui, nu, nu nici jos, să-l desconsideri. Nu, direct în ochii lui. Stai blând. Stai blând. Dacă asta e blândețea, Ted, și dacă asta e înțelepciunea, și dacă în mâna înțelepciunii e viață lungă și bogății, unii dintre voi poate mă întrebați, Ted, aș vrea și eu să o caut. Chiar aș vrea să o caut. Pentru că atunci când o cauți, o vei descoperi. Exact așa cum a mers oamenii în Alaska să caute aur, s-au chinuit săracii, au făcut greșeli, dar tot au găsit aur. Și Biblia spune următorul lucru. Cine caută, ce zice Biblia? Găsește. Acum, Iacov, tot Iacov spune foarte fain, zice așa Iacov. Să găsesc unde, zice. Iacov 1:5. Și tot timpul când citeam versetul ăsta înainte, mă gândeam, dar nu știu că e pentru mine versetul ăsta. Și poate și tu ești la fel. Dar pentru proști, probabil. Următorul. Hai trecem la următorul verset. Fiți atenți. Iacov 1:5. Mă credeți că seream peste el și mă gândeam la oamenii care vedeam că sunt cam prostuți. Trebuie să le dau versetul ăsta. Fiți atenți. Iacov 1:5. Pentru că, să vedeți, înțelepciunea, știți ce cum, dacă ai numai pricepere, te umfli, ești arogant, ești mândru, cine știu rezolva orice problemă, aduce-mi problemă. Eu sunt profesor, sau eu o să fiu profesor, eu sunt asistent. Nu. Înțelepciunea, știți ce zice înțelepciunea? Cunosc așa de puțin. Asta înseamnă înțelepciunea, cunosc așa de puțin. Sunt atâtea de cunoscut. Înțelepciunea e caracterizată și de umilință. Fiți atenți. În Iacov 1:5 spune cuvântul Domnului, dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Ce dă cu mână largă? Înțelepciune. Și ea îi va fi dat. Când am început să înțeleg că Iisus Hristos, în Iisus există toate comorile înțelepciunii și am înțeles că opa, stai un pic că înțelepciunea asta chiar e valoroasă. Și am zis, eu vreau să o cer zilnic. Vreau fiecare zi să-i cer Domnului înțelepciune în tot ceea ce fac, în lucrurile care urmează să le fac. Vreau să primesc înțelepciunea de sus, de la El. Pentru că asta are în mână bogăție și viață lungă. Și în același timp o să caut priceperea. Nu o să mă opresc, monaștie. Înainte de culcare, citesc dintr-o carte. La ora 7, citesc din altă carte. Pentru că nu o să încetez să caut priceperea. Pentru că surori. Și când ai pe amândouă, ești pe drumul cel bun. Pentru că atunci când ai înțelepciune, vrei mai multă pricepere. Vrei să rămâi la nivelul care ai ajuns? Nu, vrei mai mult. Ai citit Biblia anul ăsta? Sau anul trecut? Trebuie să am citit Biblia. Fratele meu, dacă care o citesc de câteva ori pe an, în fiecare an, am întâlnit un pastor care de 19 ori citea Noul Testament numai pe an. 19 ori pe an. Înțelepciune și pricepere. Cine nu are, s-o ceară de la Domnul. Eu o vreau. Nu știu cum sunteți voi, dar eu o vreau. Dacă în Iisus sunt ascunse toate comorile înțelepciunii, eu vreau să le descoper. Și știi cum o să le descoperi. Spunea Laura la mărturie ceva foarte interesant. Spunea, în odaie de rugăciune, când vorbești cu el, îi ceri, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și acolo îl lași pe el să-ți descopere toate comorile înțelepciunii. Și stând în prezența lui, zi de zi, să-i cer Domnului înțelepciune. Și vom avea o generație de tineri. Ascultați-mă, Biserica Salem, dacă voi începe să faceți chestia asta, cu înțelepciunea vine cu pachetul. Oamenii o să se uite, bă, vreau și eu să fiu membru la Salem. E ceva aici. E ceva aici. Avem pe cineva care s-a mutat la biserică pentru că au văzut că aici este un duh de... aici este belșug. Și în biserica în care era lipsă. Și au venit aici. Și imaginați-vă oamenii când vă vor vedea. Pentru că cu pachetul vine înțelepciunea. Bogăție? Viață lungă. Mona, imaginează-ți. 70, 80, 90 de ani. Ne ținem de mână. Mergem în mall. Ne cumpărăm de la H&M. La reduceri. Februarie. Viață lungă. Ai găsit comora. Tu ai venit la Iisus Hristos și ai crezut că o să mă rog, o să știți Biblia, o să fiu un creștin bun. E mult mai mult decât atât. Dumnezeu are niște comori care așteaptă ca tu să le descoperi, dar ascultă-mă, s-a ascunse pentru cei care vreau și ești dispus să le caute. Voi acum înțelegeți de ce unii păstori se roagă 3 ore pe zi? Acum pricepeți de ce se roagă 3 ore pe zi? De ce când citești autobiografii ai oamenii mari ai lui Dumnezeu, auzi că stau 3 ore, unii 5 ore pe zi? Și atâta vorbesc. Nu înțelegi. Căutau înțelepciune. Căutau înțelepciune. Pentru că odată cu înțelepciunea vine bogăția și viața lungă. De-aia stau în rugăciune. Pentru că de acolo, în prezența lui, primești. Dacă Biblia, dacă are cineva nevoie, eu am nevoie de înțelepciune, să o ceară de la Domnul și o zis că o dă fără, cu mână largă o dă. Și cu cât te apropii de Iisus și stai în prezența Lui, cu atât o să găsești înțelepciune. Pe coasta Braziliei, era o corabie care se apropia, traversa oceanul, se apropia de coasta Braziliei și au rămas în călătoria lor, au rămas fără apă. Mă, poate ați văzut la televizor, poate ați văzut că e nasol când ești pe ocean și n-ai apă potabilă. Degeaba ești înconjurat de apă sărată, că nu ți ajută la absolut nimic. Poate să fie toată apa oceanului, că nu poți bea, te deshidratezi și mori. Mai bine n-o bei. Așa că oamenii aceștia se apropiau de coasta Braziliei și au rămas fără apă și au văzut în larg, au văzut o altă corabie. Și cum au ei comunicarea într-un semafor, a trimis un mesaj. Avem nevoie de apă potabilă, că murim, mesajul lor. Cealaltă corabie, care era mai la depărtare, coborâți-vă gălețile, acolo unde sunteți. Uitați ăștia, bă, ăștia-s proști, nu ori înțeles mesajul. Avem nevoie de apă potabilă, nu apă sărată. Apoi trimite mesaj prin semaforul ăla de la corabie. Coborâți-vă gălețile acolo unde sunteți. Bă, ăștia nu înțeleg, mă, ce se întâmplă? Și le trimite după un alt mesaj. Sunteți unde fluviul Amazon se varsă în ocean, e apă dulce. Beți din ea. Nu au știut. Ei credeau că mor de sete și mureau. Pentru că nu știu că sub apa, chiar acolo se vărsa Amazonul și putea să bea. Era apă dulce. De rău. Tu ai venit la Iisus Hristos și vreau să-ți zic că în relația în care tu ai început e o aventură. E ceva ce eu abia aștept să văd ce se va întâmpla cu mine și cu Mona în călătorie, că am luat-o și pe Mona și ne-am unit împreună în călătoria asta pe pământ. Pentru că e o aventură, abia aștept să văd câtă înțelepciune va da Domnul, ce are Domnul pregătit pentru mine, pentru că știu un lucru, dacă voi căuta înțelepciunea, ea vine cu un pachet. Nu fiți geloși pe mine? Nu ziceți, mă, ce fain ar fi fost? Nu, că și tu poți primi, că același Dumnezeu avem. Că ea de unde vine? De sus. Nu vine de la tatăl meu pământesc, vine de sus. Tu ai același tată ca a meu. Și tu poți primi. Dar vine cu un pachet și mulțumesc Domnului că vine cu un pachet. În Hristos îți ascunse toată înțelepciunea. De ce să stai să te rogi o oră pe zi? Ca să accesezi înțelepciunea lui. Stând în prezența lui, o să începi să gândești ca el și el îți va da înțelepciunea. De-aia să stai în rugăciune. Nu că zice Ted, că zice că vrem noi să te rogi, să fii un om evlavios, nu? Pentru tine o faci. Sau alegi să uiți de lecția de astăzi, să-ți vezi tu de atelierul tău de mecanic auto, să încerci să câștigi bani pe propria ta piele, schimbând și lucrând cu tine sau orice, ABC-ul tău, și la sfârșit o să trage în linie. Cine a ales să caute înțelepciunea și cine a ales să caute banii. În final nu spune cine câștigă. Asta care are și viață lungă și bani. Dacă ai crezut că viața de creștin e plictisitoare, nu, tu n-ai căutat comora. Mulți au crezut că Alaska e doar Alaska, e simplu, niște câmpii, niște lacuri, niște munți. Nu, Alaska are aur care încă e în pământ și unii oameni îl caută. Iisus Hristos are comori. Mai mulți nu le caută și nu văd comoara. Mă rog ca tineretul nostru să vadă comoara în Iisus Hristos. Să o caute în fiecare zi. Dar știți cum începe? Biblia spune un lucru. Știți care e începutul înțelepciunii? Frica de Domnul. Notați versetul ăsta și cu asta încheiem. Psalmul 110:10 spune începutul înțelepciunii. Este frica de Domnul. O frică reverentă. Frică care îl respecti pe el ca Domn. Că vrei să începi? Cu asta începi. Cu frica de Domnul. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, Tată, eu am vorbit cât mi-ai dat tu și cât am putut, dar știu că tu poți vorbi mai mult, tu poți convinge mai mult decât pot eu. Mă rog pentru cei care până acum au crezut că viața de creștini e doar o viață așa, e ok. Mă rog ca în această seară să schimb ceva în ei, să înțeleagă că în tine, Iisus, îs ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și dacă noi ca tineret vom căuta înțelepciunea și o vom cere de la tine, tu ne vedea. Nu numai atâta, dar împreună cu înțelepciunea va veni și viața lungă și bogăție. În seara asta, mă rog ca fiecare tână să-și dorească să te cunoască pe tine, pentru că în tine este acesta, Iisus. Fiecare tână să decidă în această zi să se roage mai mult pentru ca să stea împreună cu Cel ce are toată înțelepciunea. Fiecare zi să-și pună timp deoparte, să stea cu tine, să descopere înțelepciunea și știința care e ascunsă în tine. Din ce stai în acest loc și te gândești la ce ar trebui tu să faci, ce decizie ar trebui tu să iei, vreau să întreb, dacă este cineva în acest loc și tu că n-ai decis să-L urmezi pe Iisus, încă n-ai decis să lași vechiul tău stil de viață, Iisus te cheamă la El pentru că El vrea, ai văzut ce vrea să-ți dea, vrea să-ți dea înțelepciune și pricepere. Să te ajute să dobândești pricepere. E dorința inimii Lui. Ca tu să nu treci prin viața aceasta așa numai ca și un iepure prin câmpie. Dorința Lui este ca tu să ai viață lungă. Dorința Lui este ca tu să ai tot ce ai nevoie, ca să poți da și la alții. Așa că în această seară, dacă ești aici și spui, aș vrea și eu să încep o relație cu acest Iisus, nu e oricare Iisus, este Iisus prin care a fost creat pământul acesta, este Iisus care a murit pentru tine, ca să aibă o relație cu tine. El asta dorește, să aibă o relație cu tine. Dacă ești aici și spui, aș vrea să mă întorc la Dumnezeu în seara asta, dacă începutul înțelepciunii este frica de Domnul, aș vrea și eu să am această frică reverentă, să mă tem de El, să am o reverență față de El. Și de azi înainte să-L urmez pe Iisus. Dacă ești aici și spui, de azi înainte vreau să încep o relație cu Iisus Hristos, ridică o mână, vreau să mă rog împreună cu tine. Este cineva, spui, de azi înainte vreau să încep o relație cu Iisus Hristos, vreau să-L urmez pe El. Este cineva care n-a mai luat decizia asta și seara asta e pentru prima dată. A doua chemare este pentru cei care spun de din seara asta decid ceva și decid să caut înțelepciunea. Deci să stau în prezența lui Dumnezeu, să caut înțelepciunea, să o caut așa cum poate căutam să fac bani, să caut înțelepciunea pentru că îmi dau seama ce beneficii mi-a aduce. Și Dumnezeu dă fără mustrare și liberă. Așa să ne ridicăm cu toți în picioare și dacă tu ești acea persoană și spui, Duhul Dumnezeu mie mi-a vorbit și vrea să caut înțelepciunea care e în Iisus Hristos. Așa să vii în fața aici pentru că vreau să ne rugăm împreună. Și aici și Dumnezeu ție ți-a vorbit și știi că de azi înainte și când vii în față tu iei o decizie, vreau să caut înțelepciunea care e în Iisus, vreau să găsesc comorile înțelepciunii care e în Iisus, sunt gata să stau, să pun timp deoparte, să primesc de la El această înțelepciune. Că ești aici, aș vrea să mă rog împreună cu tine și în timp ce vii, aș vrea să stai de vorbă cu El, să spui, Domnule, ce decizii ei, cum vrei tu să schimbi ceea ce tu faci în fiecare zi, cât timp vei pune deoparte să stai cu Cel în care este ascunse toată înțelepciunea și știință, toate comorile înțelepciunii și știință. Așa să te las să vorbești tu cu El, pentru că e între tine și Dumnezeu. Și după aia vreau să mă rog pentru tine. Vorbește cu El acolo unde ești și spune ce decizie